Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 1 Haziran Çarşamba. Yıl 2011, ay 6, gün 152, Hızır 27. 1432 Hicri Cemaziyelahir 29, 1427 Rumi Mayıs 19. Günün tarihi. 207 yıl önce bugün 1 Haziran 1804'te Rus besteci Glinka doğmuştu. Glinka'nın en önemli eserleri arasında Çar İçin Hayat ve Ruslan ve Lyudmila isimli operalar sayılabilir. Günün malumatı. Haziran. Haziran ismi Süryanice'den alınmıştır. Bu ayar Latinler Junius, Rumlar Ionios derler. Mecusilere ateşe tapanlar göre bu ay kutsaldır. Yemek listesi. Gün 152. Ritli Ayşe Kadın fasulyesi, makarna, patlıcan kızartması, salata ve meyve. Büyük Saatli Marif Takvimi. It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl. You better come home, Speedy Gonzales, away from Tannery Row. Stop all of your drinking with that floozy named Flo. Come on home to your adobe and slap some mud on the wall. The roof is leaking like a strainer. There's loads of roaches in the hall. Speedy Gonzales, why don't you come home? Speedy Gonzales, how come you leave me all alone? Hey, Rosita, I have to go shopping downtown for my mother. She needs some tortillas and chili peppers. Your dog is gonna have a puppy, and we're running out of coal. No enchiladas in the icebox, and the television's broke. I saw some lipstick on your sweatshirt, I smell some perfume in your ear. Well, if you're gonna keep on messing, don't bring your business back here. Speedy Gonzales, why don't you come home? Speedy Gonzales, how come you leave me all alone? Hey, Rosita, come quick. Down at the cantina, they're giving green stamps with tequila. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com'dan da tekrar yayındayız. Dün kısa bir süre saldırıya uğramıştı site. Bazı yan yollar kullanılarak ancak izlenmesi imkanı olabiliyordu. Şimdi tekrar asayiş, Berkemal. Durum iyidir. Hep bu arada da çok sayıda destek mesajı alan gönderenlerin hepsine de çok teşekkür ederiz. bu sanal saldırı karşısında bize destek verenlere. Evet. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Ömer Madrem, Ayrıl Gaz ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Onu söylemeyi unuttum. Evet, Pat Boone'la da bir günaydın diyelim. Charles Eugene Patrick Boone, 1 Haziran 1934'te doğmuştu. Jacksonville doğumlu ve onun doğum gününü Speedy Gonzales adlı novelty diye adlandırılan bu eğlenceli şarkılardan biriyle açtık. Aslında bir çizgi roman kahramanını anlatan bir şarkısıydı Pat Boone. Aslında rock and roll'un büyük ölçüde doğuşunu meydana getiren siyah blues şarkıcılarına olarak çıkarılmıştı. Bir rekabet unsuru olarak beyaz adam, beyaz çoraplı, üniversiteli genç, bebek yüzlü. Tutmadı ama kendisi de yalnız kötü bir şarkıcı olmadığı için idare etti durumu Pat Boone. Böylece bir hayatımızda geçti. Şimdi özetlere geçebiliriz herhalde. İspanya devrimi yaygınlaşıyormuş haberi oldu. Dün gece geç saatlerde İspanya muhabirimiz İlke Toygür'den de son güncellemeleri aldık oradaki. Orada durum devam ediyor. Yeni bir yapılanma ihtiyacı olduğu konuşulmuş. Buna neyse daha sonra değiniriz. Özetlere devam edelim şimdi. Evet, iki günlük daha devam etme kararı almışlar. Ama buradan Yunanistan'a, Paris'e ve başka yerlerde de yaygınlaşma eğilimi, ayaklanmanın gösterdiği aşikar bir şekilde ortada. Öte yandan da Oxfam'ın da açıkladığı gibi dünyada küresel yiyecek sıkıntısı uyarısı var. Çok ciddi bir problem olduğunu söylememizde yarar var ve bu hakikaten şimdiye kadar görülen yeni bir jeopolitik, yani yiyecek savaşlarının da başlangıcı anlamına gelebilir. Ondan da bahsetmemiz herhalde doğru olabilir. Çin'de ufak bir kuraklık haberi var. Küçücük, küçücük bir ufaklık bir haber. 1 milyon 110 milyon kişi, 1 milyon 110 bin kişi içme suyu sıkıntısıyla karşı karşıyaymış diye bir haber var. Pek çok çevre haberimiz de var. Mladic de Lahey'e gönderildi. Onu da söyleyelim ve Hopa'da da çok tehlikeli gelişmeler gözlendi. Artvin Hopa'daki miting öncesi başbakanın ve sonrasında olaylar var. Ölen var yani. Bir ölü var, evet. Bir emekli öğretmen biber gazıyla öldürüldü polis tarafından. Otobüsten düşüp sürüklenen de bir koruma polisi var. O da ağır yaralı, beyin kanaması geçirdiği belirtiliyor. Önemli haberlerinden biri de günün o. 12 Eylül'ün ölen 3. Paşası'nın cenazesine de askerler dışında devlet zirvesine hiç kimse katılmamış. Bu da ilk defa görülüyor. Bu kez siviller omuz vermedi şeklinde bir manşet var gazetelerde. Görülebiliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de anayasa açılımıyla ilgili de haberlere yer verebiliriz. Yeni yurttaşlık tanımı, vicdani reddin de tartışılabileceğini, Milli Güvenlik Kurulu'nun değiştirileceğini içeren ve herkes Türkiye vatandaşıdır, Türkiye Türklerindir değil, Türkiye herkesindir şeklinde bir açılıma doğru da gittiği görülüyor. Evet, bunlar üzerinden gidebiliriz. Dünyada da Suriye'de ve diğer Arap ülkelerinde de gene çok kanlı bastırma şeyleri var. Onlardan da bahsedebiliriz. 13 yaşında Hamza'nın öldürülmesi de. Srebrenica katliamının sorumlusu millet için iade edilmesi haberi var. Evet. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Sekreteriyası'ndan yapılan dünya İklim değişikliğinin rahatsız edici gerçeğiyle yüzleşmeli çağrısı var. Ha, bir de şeyi unuttum tabii. Ve öncelik sırasında çok önlerde bir yer tutması gereken bir şey var. O da sanal saldırılar olması halinde siber saldırılar, Pentagon farklı türde cevap vereceğini açıklamış. Yeni stratejisini artık ona değiniriz. Savaş yapacakmış. Çevre haberlerimiz var. Çin'de çevre haberleri diyorum ama Çin'de kanserin artık bir numaralı ölüm nedeni olma haberi var. Nedeni kömür. Evet, bu şekilde yine dolu bir gündemimiz var aslında. İsterseniz başlayalım. Evet, başlayalım. Öncelikle İspanya'daki tam demokrasi hemen şimdi hareketine dönelim. Los Indignados ya da öfkeliler, başkaldıranlar. Baskıyı sürdüreceğiz diyorlar. Alttan yükselen bir baskıdan bahsediyoruz. Reuters'ın haberi. Meydanda kalmaya devam kararı çıkmış dün. Hikmet Oygur'un geçtiği güncellemeye göre. Ama yeniden yapılanma gerek diyorlarmış. Onu tartışmışlar bugün. Her bölgede kurulan komiteler çok iyi işlemiş. İmza sayısı bu destek için ve bu sistemin değişmesi için destek verenlerden imza topluyorlardı. Sadece meydanda kalanlardan değil, 1 milyona ulaşmış. Ve bunların bu... Sadece Madrid'de. Öyle mi? Evet. Bu muazzam bir haber tabii. Yani Türkiye'de görülmemesine alışığız ama dünya basınında da bu iyi yer kapsamıyor ama pişman olacak sonradan diye ümidim var. Bir ümit besliyorum bunu takip etmeyenler. Bayağı bir futbol terimi kullanacak olursak kalecinin ters ayak üzerinde yakalanması gibi bir durumda kalmak üzere. Kontrapiye. Kontrpiyede kalmak, evet. Yani son maçta da gördük, Van der Sar iyi kalecidir ama öyle kaldı. Pedro'nun golünde mesela ters ayakta kaldı. Böyle kalma ihtimali çok var dünya medyasının. Tabii şeyden bahsetmiyorum. İnternet üzerinden yakın takipteyiz. Bir de dünyanın ilerici medya organlarında da takip ediliyor. Güzel yerler var. Ama böyle yani çok önemli. Şimdi mesela sadece Madrid'de 1 milyon imza toplanması büyük bir şey. Çünkü Madrid'in nüfusu 3,5 milyon civarında. Evet, biz her şeyi İstanbul gibi düşünme eğilimindeyiz. Evet. Başkent işte filan. Dev megapol deyince evet. Ve ikincisi de sadece 1 milyon imza toplanması 3 milyonluk şehirde değil. Bu imzaların hepsinin kimlik kartı numarasıyla atılmış olması. Anonim olarak hani öyle şey sahte bir isim vererek yapılan şeyler değil bunlar. Hayır, avaz gibi şeyleri hiç küçümsemek için değil ama internet üzerinden imza atmak çok daha kolay. Evet, de sahte bir isim verirsiniz veya işte bu özür diliyorum kampanyasında bir dönem yaşandığı gibi işte olaya saldırı amaçlı olarak saçma sapan isimlerle veya rumuzlarla bir şeyler yazabilirsiniz. Ama bu öyle değil. Kimlik numaranızla yapıyorsunuz bunu ve arkasında da duruyor insanlar. Bunu gösteriyor her şeyden önce. Evet, bu yani başlı başına şimdiye kadar benzerine rastlanmış olduğunu ben hatırlamıyorum bunun. Başlı başına bir dönüm noktası sayılabilir. Bunu ilk defa bize İlke söylemişti. Çok ilginç bir olay bu. Evet, bu devam edecek. Yani çok önemli uzantıları olmasını da hem tahmin ediyor hem bekliyor hem de umuyoruz doğrusu bunun. Bu böyle. İkincisi, bu Yunanistan'a da taşmış vaziyette. Yani gayet polisin verdiği resmi rakamlarda 24 bin. Her zaman muhafazakar. 2 ile çarpılması gerektiğini söylüyor Yunanlı dostlarımız. 1,5'la. Genelde şöyle işte göstericilerin tabii olanın içinden görünce fazla görünür. Polis her zaman az verir. İkisi toplanıp 2'ye bölünür. Bölünür formül o şekilde. Yani Yunanistan'da verilen resmi rakam Atina'nın Sintagma meydanında 24 bin kişi demişler. Hem de 25 bin dediği yuvarlamamış polis. Selanik'te de artık saydığı imajı yaratıyor öyle. Evet. Tek tek saymış. Selanik'te de 1500 diyorlar. Fakat protestocular bunun yaklaşık iki katı olduğunu söylüyorlar. Evet, tabii bu formül her zaman doğru da değil. Örneğin Taksim'de geçtiğimiz günlerde gerçekleşen internetteki bu sansüre karşı yürüyüşte cadde bayağı bir doluydu ama işte 10-20 kişi falan da denilebiliyor. Öyle mi? Öyle tabii, bir tabii. Şey de mi çıktı? Hiç tabii. Görmedim. Evet. Geç. 10-20 mi? 10 ila 20 kişi. Sayın Arınç böyle bir şeyde bulundu. Kim Arınç? Nasıl kim? Yani sayın mı? Sayınla mı görevli? Evet, saymış herhalde. 10 ila 20 kişi çıkıyor, gösteri yapıyor, biliyorsunuz falan filan dedi. Sonrasına girmiyorum çünkü artık iyice. Evet, lüzum yok. Biz oradan şeye geçelim. Indignados and Yevu adlı broşürden de dalga dalga yayılıyor. Dünyanın çeşitli yerlerinde var ama en önemlilerinden biri Yunanistan'dan sonra. Onlar da yani devam ettirmeye karar vermiş durumdalar ve hiçbir otorite taşımıyorlar. Yunanistan'dan bahsederken tabii bir de tanıdık sesten bahsetmemizde fayda var. Mikis Theodorakis. Bu kemer sıkma politikaları filan ekonomik yardım paketi bir ihanettir demiş. Yani uygulamaya konan yardım paketi vatana ihanet gibi bir ilginç terim kullanmış. Çok yanılıyor sayılmaz. Çünkü şeyden bahsediliyordu. İşte Yunanistan'ın iflası satılması çeşitli kurumların. Evet. Hani şirketler nasıl iflas edince işte parça parça veya bütün halinde satılıyor ya işte açık artırmayla. Açık artırmayla veya artık işleyen şey neyse yöntem neyse o şekilde. Yunanistan bir şirket değil. Bunu bir kere söylemek lazım. Veya herhangi bir ülke bir şirket değil. Bu yaklaşım bunu yerleştirdi. İşte 80'lerden beri özellikle. Bu Reaganite, Thatcherite yaklaşım ve sonrası. Sonra da işte Dominic Strauss-Kahn'ın başında bulunduğu tabii ama IMF hakim hale geldi. İşte muhalefet de o görüşün içinden yapılmaya başlandı. Ülkelere veya işte bir şirket şeklinde yaklaşılıyor. İflas edince de satılıyor işte. Yok kamu hizmeti olan şeyler bu şekilde satılıyor. Ne oluyor vatandaşlara o zaman? Onlar da işsiz mi kalıyorlar yani? Anlamadım. Vatansız mı kalıyorlar veya? İşte tabii. O zaman gidecekler onlar da. Nereye? Başka bir ülkenin vatandaşlığını almak üzere falan. Yani bu bu şekilde işleyecek bir şey kesinlikle değil ama o şekilde işletmeye çalışanlar var. İşleyecekmiş gibi görmek istiyorlar ama galiba bu sefer bütün dünyada da bu ortaya çıkacak. Yani Theodorakis efsanevi bir üne sahip, şöhrete sahip besteci ve aynı zamanda da aktivist her zaman. Siyasi görüşlerini de hiç çekinmeden ortaya koymuş. Uzun sürede junta döneminde yurt dışında ikamete mecbur kalmıştı. İşte protestoculara seslenmiş ve muhalefeti hükümetin daha fazla ekonomik reform yapma taleplerine boyun eğmemeye çağırmış. Yani 158 milyar dolar yaklaşık tutan yardım paketine rağmen hala darboğazda ekonomi ve devlete ait bazı mal varlıkları satışa çıkacağını söylemişti. Her gün gösteriler toplanıyor ama bu değişik noktası bu Theodorakis'in de katıldığı bu gösterinin önemli farkı da daha önce alıştığımız işte medyanın özellikle magazin medyasının tabloid basının çok sevdiği bu işte banka vitrinlerinin taşlanması, camların kırılması gibi kara blok, anarşistlerin filan şiddet eylemlerinden hiç bu sefer görüntü olmaması dolayısıyla işin özü tamamen o yüzden de zaten yer bulamıyor kendine çünkü ne derseniz deyin işte İşte şiddet eylemi veya değil bir talep var arkasında her türlü kitlesel eylemin ama bunlar görmezden gelinir. Her zaman işte o magazinsel taraf verilir ve bu şekilde de önemsizleştirilir yani bunun mekanizması da bu. O da sistemin bir parçası. Evet aynen öyle. Paris'te de kısaca değinelim. Paris'te de özel kuvvetler Riot Police. Nasıl çevireceğiz onları? İşte çevik kuvvet. Çevik kuvvet dağıtmış Bastille Meydanı'na girip 1789'dan sonra. Valla şu aralar Bastille Meydanı'na girip Fransa şeyinde Fransa herhalde kimsenin olmak istemeyeceği yerlerden biri haline geliyor. Yani bir karşılaştırma yaparak söylemiyorum bunu ama işte önümüzdeki yıl seçimler var ve şu anda seçimin iki favorisi %20 civarında kamuoyu tarafından kabul oranı olan mevcut devlet başkanı Sarkozy ve diğeri de Le Pen. Ama asıl favori olduğu gösterilen adam da bir göz altında bir Gineli ya da Ganalı oda çalışanına otelde tecavüz suçlamasıyla elektronik prangalarla dolaşıyor ortada ve erken emeklilik içinde 250 bin dolarlık tazminata da hak kazandığı belirtiliyor. Ne sosyalist ama. 250 bin dolar dediğiniz nedir ki adamın 5 aylık kirası? O kadar bile değil canım, çok daha, birkaç günlük. Öyle mi? Çok yüksek para. 50 bin dolar. Evet, 50 bin dolar şey aylık ödüyor ama 240 dolarlık yemek yiyor mesela bir oturuşta. Her seferinde yemiyordur 240 dolarlık. Şimdi biz de haksızlık etmeyelim. Etmeyelim, hakikaten haklısın. İşte Bastille Meydanı toparlamış, silip süpürmüş polis, öyle diyor Reuters'ın haberi. Yaklaşık 1000 protestoculara göre 1000, polise göre 500 kişi görüşmüş. Her zaman böyle 1'e 2 oranında. Fakat 19 Haziran'ı da burada takvimlerimize kaydedelim. Dinleyicilerimizden de şey yapalım. 19 Haziran tarihi belirlenmiş. Bütün Avrupa'da bir büyük protesto günü olarak öyle kayda geçmiş. Bir protestocu adı verilmiyor. O söylemiş. Evet. İspanya hareketinin Fransa'daki bir şubesi olarak konuşuyor. Neymiş? 19 Haziran. Ne gününe geliyor? 19 Haziran hangi güne geliyor? Güzel bir soru. Hemen söyleyeyim ben size. Pazar. Güzel. 19 Haziran pazarı takvimlerde işaretledik. Evet, Oxfam'dan da küresel yiyecek sıkıntısı uyarısından bahsediyoruz. Yayınlanan raporda yiyecek fiyatları 2030'a kadar, dün de bahsetmiştik ama ne kadar söylesek yeridir. %70 oranında artacak yiyecek fiyatları. Bu %120 ile %180'e yakında artışa sebep olacakmış bazı tahıl, temel tahıl ürünlerinin. Sebep küresel iklim değişikliği, küresel ısınma ve enerji darboğazı. Yalnız bu tabii Amerika gibi ülkelerde %10'unu sadece yiyeceğe harcayan, mutfak şeyine harcayan, evet, aylık gelirini için fazla, yani tatsız bir olay olur. Evet. Ama yani buna baş edilebilir. Günde yaşanabilir. 2 dolara falan yaşamaya çalışan insanlar için hani ekmek fiyatının 50 sentten 1 dolara çıkması örneğin ciddi bir şeydir. Yani şu o sayıyı hatta da vereyim. Hatta ölümcül bir şeydir çoğu zaman. O sayıyı da vereyim hemen. Lester Brown Foreign Policy dergisinde çok esaslı bir yazı yazdı. Belki ileride tekrar dönme fırsatımız olur. Olmalı yani. Çok gözüme önemli gözüken bir yazı ama uzun. Orada diyor ki yani Amerikalılar için %10'u, onundan bile az süpermarkette harcadıkları falan. Fakat 2 milyar insandan bahsediyoruz. Dünya nüfusunun 3'te 1'inden biraz az. Bazen insan düşünüyor, bu hani hep destek uman siyasetçiler sessiz çoğunluğa atıfta bulunurlar ya, bundan mı bahsediliyor acaba? Galiba. Aklına geliyor. %50 ile %70'i gelirlerinin. Bu 2 milyar insandan bahsediyoruz. Ve bu tabii iki öğünden kesinlikle bir öğüne en iyi ihtimalle düşmek anlamına gelecek diyor. Ve eğer böyle küresel ekonomik merdivenin bir basamak üstüne tırmanmaya çalışanlar da bütün elleri gevşetmek zorunda kalacaklar ve düşecekler aşağı diyor. Bu da diyor çok ciddi devrimlere ve ayaklanmalara yol açacaktır. Şüpheniz olmasın diyor. Çok ayrıntılı bir tahlil var. Yani ikisi bir arada. Ekmek ayaklanmalarıyla siyasi devrimler bir arada gerçekleşiyor ve bayağı 18 ülkede de yiyecek balonları olmuş, oluşmuş. Suudi Arabistan bir tanesi bunların. Suriye, Irak, Yemen, Hindistan, Çin. Yani mesela Dünya Bankası'na göre 175 milyon Hindistan vatandaşı tamamen bu fazla su çekerek beslemeye çalışıyorlarmış kendilerini, tarlalarını. Yeraltı suları bitmek, bitecek yani. Çin'de de overpumping diyorlar bunlara, fazla çekmeden, pompalamadan. Kuzey Çin Vadisi'nde de tamamen 130 milyon Çinli de bu şekilde besleniyoruz ve kuruydu mu yani medeniyet, insanlık medeniyeti petrol rezervlerinin bitmesiyle ayakta kalabilir ama toprakları biterse biraz zor olur diyor ve pek çok yerden örnek vermiş. Yani Kuzey Kore'den Haiti'ye, Moğolistan'dan Lesotho'ya kadar çölleşme ve tarım. Bir de topraklara el koyma meselesi var ya, toprak gaspı. Hı hı. Ondan da bahsediyor. Çok büyük bir potansiyel var. Çatışma potansiyeli ve savaşa gider. Buradan da Pentagon'un aslında şeyine de geçebiliriz iki saniye. Günün en önemli haberlerinden bir tanesi bu. O da şey, Washington. Bugün bazı gazetelerin bayağı manşet olmasa da üst plandan görünüyor. Mesela Guardian'da, Independent'da galiba. Pentagon, Amerika'ya internet üzerinden saldırı düzenlenirse askeri tedbirler de dahil tüm seçeneklerin değerlendirileceğini söylemiş. Ne yapacaklar yani? Bombalayacaklar herhalde yani, başka bir şey akla gelmiyor askeri tedbir deyince. Gördüğümüz Amerikan güçlerini veya işte neyse o... Topyekün çıldırma aşamasına gelmiş olduğuna hükmedebilir miyiz acaba? Amerikan yönetimi. Kime göre, Pentagon. Neye göre? Onların baktığı ya, yerden... Ya siber değil. Saldırı gibi IP numarasını tespit edelim, edebilirsek o ülkeyi bombalayalım mı diyecekler yani. Tahminen, ama işte bazen şey oluyor zaten bu gibi saldırılarda. Başka bir ülkenin üzerinden IP alınıp yapılıyor falan. O zaman... ne olacak? Collateral. Yanlışlıkla, evet, dost ateşi olur o zaman. Mesela Tahran'ı bombalıyorlar değil mi? Atom bombası atıyorlar mesela. Yani çünkü aşağı yukarı bu absürditede cereyan ediyor. Ya Amerikan Savunma Bakanlığı sözcüsü şöyle demiş. David Lapan diye bir adam. Saçma sapan bir laf etmiş. Siber saldırılara aynı yönde, aynı yoldan misilleme yapmak zorunda değiliz demiş. İnternet üzerinden düzenlenen her saldırıya Amerika'nın her türlü yanıt hakkına sahip olduğunu belirtmiş. Şahane değil mi? Güç bende, istediğimi yaparım mı demiş. Aşağı yukarı. Evet. Ya artık burada hukuk var mı yok mu tartışmasına girmek saçma olur. Ben artık zaten o tartışmadan biraz ikra ettim açıkçası. Bir şey olmuyor o tartışmada. Kimin hukuku meselesine gelip orada tıkanıyoruz. Bu arada yalnız Haziran ayında mı yapılıyordu internetin serbest kullanımı filan konusunda kongreyi Washington'da, büyük toplantıyı Eylül'de mi ne yapacak Amerika başkanlığında? Bu arada şey var, bunlar yani da konuşulur herhalde. İnternetteki özgürlükten tek rahatsız olan Türkiye'deki hükümet veya Türkiye'deki devlet değil, tüm dünyada bu konuda bir rahatsızlık var. Özellikle bu Arap Baharı sonrasında İspanya'da olan biten vesaire derken, ya bu internet de böyle olmuyor noktasına gelmiş durumda birçok egemen diyelim. Evet. Yani son G8 zirvesinde de mesela tartışma konularından bir tanesi buydu. Peki, ara vereceğiz. Aradan sonra Afganistan'da 3 Amerikan askerinin öldüğünü de hemen söyleyip geçelim, bir daha vaktimiz olmaz. Çok hızlı sayıda ölüyorlar. Aradan sonra bir Hopa olaylarına değinsek bence iyi olabilir. Evet, Hopa'ya gireceğiz. Onu biraz etraflıca tartışalım. Belki de Hopa'ya girmeden kısa önce bir de parça çalarak şeyi de söyleyebiliriz. Hamza adlı 13 yaşında bir çocuk işkenceyle öldürülünce Suriye'de ve dünyada da biraz bakış değişti. Akıl almaz bir şey. Hillary Clinton da şey yapmak zorunda kalmış yani. Bunu kabul edilemez bulduğumuzu açıklıyoruz. Ama zaten hani Suriye'de olan bitenle ilgili öyle açıklamaları vardı Clinton'ın. Clinton'ın öyle bir açıklama yapmasının hiçbir önemi yok. Bu çok ciddi bir infial yarattığı ortada. Ne oldu? Suriye'de Esad genel af ilan etmek durumunda. Evet, onu da konuşuruz daha sonra. Oradan da Hopa'ya geçeriz. Açık Gazete. Evet, Açık Gazete tekrar beraberiz. Saat 8:30 geçerken şimdi size Hamza için Ninni adlı Robert Wyatt parçasını çalacağız. Bu aslında Hamza adlı bir küçük çocuk için bestelenmiş ve söylenmiş bir ninni. Ta 1991'de bir Irak füzesiyle, Amerikan füzesiyle yok edilmiş, annesinin gözünün önünde yok edilmiş bir Hamza adlı çocuk için yapılmış bir şey. Ama günümüzde de Suriye'ye son derece uyuyor. Gene çocuğun adı Hamza ve muhaberat zindanlarında işkenceyle öldürülen Suriye'de bir çocuk ortalığı bambaşka bir havaya da büründürdü ve bir genel af ilanına da biraz önce söylediğimiz gibi yol açtı. 31 Mayıs'a kadar bütün hapishaneleri boşaltacağını söylemek zorunda kalmış Esad, Beşşar Esad. Lullaby for Hamza. Thank you. Evet, Robert Wyatt. Hüzünlü bir şarkı. Bir ninni daha doğrusu. Hamza için ninni. Dediğimiz gibi Suriye'de bini aşmış vaziyette öldürülenlerin sayısı. Bu daha iki hafta önce evet. Falan bir tahmindi yani. Artarak da devam ediyor. 10 binden fazla insan da hani tutuklu durumda veya gözaltında. Evet. Birçoğundan haftalardır haber alınamıyor yine. Fakat hepsini serbest bırakacağım demek zorunda kalmış. Çok büyük gösteriler olmuş çünkü bu. Evet ama muhalifler pek oralı değil, inanmıyorlar. Çünkü bugüne kadar Esad'ın benzer açıklamaları oldu. Hepsini serbest bırakacağım değil, aslında genel af vesaire gibi bir şey söyledi. Evet, 31 Çok detaylandırmadı. Evet, 31 Mayıs'a kadar geçerli olmak üzere. Bir daha yapmazlarsa filan da demiş mi bilmiyorum ama bayağı ciddi. Bu arada Suriyeli muhaliflerin bir kısmının da Antalya'da şu anda toplanmış olduğunu da söylemek ekleyelim, gerekiyor. Evet. Fakat Başar Esad bayrakları taşıyan, pankartları taşıyan bir grup Suriyeli de protesto etmiş, protestocuları. Gene Antalya'da. Etmiştir eminim. Evet. Yemen'de de tekrar barışacağız, görüşeceğiz demiş Salih. O her gün diyor zaten. Her akşama gün, evet. Hani program yapıyor olsaydık diğer şeyi söylerdik. Nasıl kararını değiştirdiğini söylerdik ama bu konuda yine önemli bir haber var. Bahreyn'de olağanüstü hal durumun sona erecek. Ve çarşamba günü bugün için yine kitlesel hükümet karşıtı gösteri çağrısı yapılmış ülkede. Bütün meydanı yıktılar. Herkesi talan ettiler, öldürdüler, darmadağın ettiler ama doktorları, hemşireleri... Hemşireleri tecavüzle tehdit ettiler. İşte böyle şeyler oldu Bahreyn'de ama orası için fazla konuşmadı değil mi? Hillary Clinton falan. Hayır, konuşmadı. Bu arada Libya hükümet sözcüsü de NATO bombardımanında şu ana kadar 718 sivil öldüğünü de bildirmiş. Bu da Reuters kaynaklı bir Anadolu Ajansı. Geçtiğimiz günlerde şey çıktı işte bununla ilgili. Britanya oraya, Britanya ve Fransa taarruz helikopterleri yollamaya karar verdi. Ve amaçları bunların hani böyle jetlerin yaptığı gibi bombalama yapmak değil de bir cerrah şeyiyle. Presizyon, evet. Presizyonuyla avlamak ve bu şöyle yorumlandı işte hani Kaddafi'ye karşı bunlar oraya yollandı falan gibi ama artık kimse şeyden bahsetmiyor. 1973 sayılı sivillere karşı şiddet uygulanmasını engellemeye yönelik Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararından bahsetmiyor. O tamamen bitti. Kenara atılmış durumda. 242 sayılı karar gibi. Evet, aynen öyle. Filistin ile ilgili. Pekala, biz şimdi Hopa'ya geçelim. Hopa'da çok son derece önemli şeyler oldu. Miting yapıyordu Erdoğan, Başbakan Erdoğan. Fakat protesto görmüş. Polis de gaz bombasıyla müdahale etmiş ve gaz bombasını yiyen ya da başka bir sebeple olabilir mi bilmiyorum. Sadece gaz bombası değil. Bir kişi öldü Hopa'da. Her şeyden önce onu söyleyelim. Metin Lokumcu 54 yaşında emekli bir öğretmen kendisi. Evet, o da yani gazdan mı yoksa... Gaz bombasına maruz kalmış. Tabii ki kalp krizi sonucu öldüğü söyleniyor ama hani gaz bombasının bu gibi etkileri var. Gaz bombası da işte şey gibi bir mit zaten. Bu lazer güdümlü füze gibi sivillere zarar vermeyen her türlü silahta olduğu gibi. Bu da zararsız silah diye bir şey yok. Bir silah sonuçta. Etkisiz hale getirmeye yönelik bazı insanlar üzerine böyle etkiler yaratması da yarattığı da oluyor. Hatırlarsanız geçtiğimiz senede bir kişi ölmüştü gaz bombası tarafından tetiklendi söylenen bir kalp krizinden İstanbul Beyoğlu'nda. Evet. Kaldı ki Metin Lokumcu'nun polisin coplu şiddetine de maruz kaldığı söyleniyor görgü tanıkları tarafından. Evet, yani polisin gaz stoklarını çok önceden bitirdiği haberi de vardı. Dünya çapında küçük bir rekora da imza atmışlardı. Yani o kadar bol kullanıyorlar ki gösterilerde çeşitli i̇şte örtülü yerlerde. Örtülü ödenekten falan işte ondan sonra. Yeni gaz stokları sağlanması yoluna gidilmişti. Gidilmiş anlaşılan çünkü gene ortalıkta gazdan geçilmeyen görüntüler vardı. Hem video görüntülerini seyrettim ben CNN'de ve Radikal'de. Evet, peynir ekmek gibi kullanılan bir şey gaz bombası ki... Yani bunun da kullanımına dair bazı denetimler, regülasyonlar eminim vardır hiç kullanılmaması gerekse de ama onların da çok göz önüne alındığını düşünmüyorum. Evet, bu arada da jandarma birlikleri müdahalede bulunmaması dikkat çekti jandarma birliklerinin deniyor. Otobüsün, başbakanın seçim otobüsünün ilçe çıkışında bir grup genç tarafından taşlanması... Ve otobüsün arkasındaki koruma polisinin 39 yaşında Servet Erkan'ın da yere düştüğü ve arkadaki aracın altında kalmaktan zor kurtulduğu belirtiliyor. Başına taş isabet ettiği de belirtiliyor Erkan'ın. Beyin kanaması geçirmiş. Polislerin de arkadaşlarının da havaya ateş açtıklarını gösteren bayağı bir savaş görüntüleri var fotoğrafta. Evet, bu görüntü. Arada şey hani bu taş atan insanlar falan bu şekilde veriliyor ya amaçları taş atmakmış gibi. Orada taş atmaya toplanmışlar. Öyle değil onu da söyleyelim. Yani bunun uyarısı çok çok önceden yapılmıştı. Bu gerek HES karşıtı mücadelede bölgede gerekse bölgenin her türlü çevre tecavüzüne uğramasıyla ilgili olarak çok ciddi bir rahatsızlığı olduğu yıllardır bilinen bir şey. Şimdi hani yeni bir şeymiş gibi ve bunu taş atmaya gitmiş insanlar gibi vermekte ayrı bir hata diye düşünüyorum. Evet, hiç doğru değil. Çok haklısın. Ben de aynı kanaatteyim. Vurgulamak, altını çizmek de yerinde oldu. Başbakan da zaten fazla da fayda getirecek şekilde konuşmamış. Trabzon'a geçtikten sonra eşkıya meğer Hopa'ya da inmiş şeklinde bir evet, ifade kullanmış. İşte zaten bu neoliberal mantığa karşı duran herkes taş atarsa eşkıya, taş atmazsa ne oluyor artık bilmiyorum. O zaman da 20 kişi yaralı var. Bir kere onu da söyleyelim. Erdoğan seçim otobüsüyle helikopter pistine hareket etmiş. Konvoya taş atılmış. Polis uyarı ateşi açmış havaya. Bir polis seçim otobüsüne yere düşmüş. Onu söylemiştik. Erdoğan Trabzon'da da sizi fazla beklettim zira Hopa'ya eşkıyaların indiğini bilmiyordum demiş. Eşkıyalar olmaz Türkçe. Eşkıya çoğul bir kelimedir. Evet. Şakinin çoğuludur. Ama neyse onun üzerinde duracak halimiz yok. Referandumda Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, BDP, TKP, Halk Evleri, illegal örgütler el ele vermedi mi? Aynı şeyi yapıyorlar demiş. Burada çok tehlikeli bir şey. Bir süredir devam ediyor ve bu sadece AKP veya başbakanın çıkışlarına özgü de değil bir biz ve onlar ya bizdensin ya onlardan yaklaşımı iyice hakim hale geldi ve gidişat fena gibi evet, duruyor. Çok fena. Şimdi mesela bugün başlıklı yazısında Ahmet Altan bugün şey yazmış. Hem sıkıntılı hem sıkıcı günler bunlar. Seçim yaklaştıkça yükselen gerilim sıkıntılı hatta kederli olaylara yol açıyor. Hopa'da ölen gösterici demiş. Yani göstericilerin attığı taşla arabadan yuvarlanıp ağır yaralanan polis. Belli ki bu gerginliği bir 10 gün daha yaşayacağız. Ben bir de bunu anlamıyorum. Yani yazını şu anda yazıyı okumadım Ahmet Altan'ın. Devamının bu tonda devam edip etmediğini de bilmiyorum ama bu normalmiş algısı. Hani bunlar sıkıcı günler seçime kadar belli ki bunları yaşayacağız. Seçime kadar bunları hiçbir zaman yaşamamalıyız. Evet, bir kere, onu söyleyelim. Bir de başka bir şey daha var. Ben katılmadığım bir başka yönü de var bu yazının. Onu söyleyecektim. Yani belli ki bu gerginliği bir 10 gün daha yaşayacağız şeyi iyimser bir cümle. Çok yani. Sonra 13 Haziran'da her şey süt liman olacak mı? Evet çünkü artık hepimiz biliyoruz ki bu ülke çok yakın bir tarihte değişecek, değişmek zorunda diyor. Gerisini ben de bilmiyorum. Yazının ön birinci sayfaya alınmış kısmını okudum. Fakat şimdi burada şöyle bir şey var. Bu gerilim sadece seçimle bağlantılı bir şey olarak görmek bir hayli eksik bir analiz olur gerilimi bu şekilde yorumlamak. Bu mesela Rüya Arzu Köksal'ın filminde, Bir Avuç Cesur İnsan filminde, Aydın Kudu'nun prodüktörlüğünde yapılmış filmde, Bir Avuç Cesur İnsan filminde çok önemli bazı ipuçlarına rastlamak mümkündü bu gerilimle ilgili olarak. Yani orada mesela adını maalesef şu anda unuttuğum ama yaşını başını bir hayli almış bir nine gelirlerse bu defa taş atarım, balta atarım, elime ne geçerse atarım diyordu. Şimdi o sıradan bir kadını, derede, dere boyunda yaşayan bir kadını bu ifadelere getirecek hale geldiyse durum, bu gerilimin böyle kolay kolay yatışacağını beklemek çok iyimserlik olur. O filmde başka öfkeler de vardı. Mesela hukukun işlememesine karşı vatandaşların söylediği hakim, ben artık Türk hakimine bir kişi için gelen hakimle konuşuyor kitleler mesela aynı filmden. Biz mahkemeye devrettik artık işi. Devrettiniz, siz artık durun burada diyor. Sakin bir şekilde, yatıştırıcı bir şekilde hakim. Yok öyle değil hakim bey diyorlar. Yani hukukun işlememesi durumunda buna göz yumamayız diye cevap veriyor. Çünkü burada iki şirket arasında kardan götürecek bir itilaf yaşanmıyor bir kere. Onu söylemek lazım. Buradaki çakışan şey bir tarafın yok olması. Diğer tarafın da kardan olması. Bir taraf için hayat memat meselesi bu konu. Ve öyle seçimle falan, seçimin katarsiz olabileceği, seçimle giderebilecek bir şey de değil. Sıkıntı da değil bu. Evet, aynı şekilde işte bu şimdi de Gölbaşı'nda devam etmekte olan direniş, bu hafta sonunda işte 4'ü ve 5'inde cumartesi ve pazar günleri de şenlikli bir şekilde siz bize gelin, biz size gelemiyoruz şeklinde Ankara'ya sokulmayan grubun Büyük Anadolu yürüyüşünün de aynı şekilde bu var olma hakkını, tamamen yaşama hakkını savunmak için dört bir tarafından Anadolu'nun gelen insanlardan olduğunu ve bunun sabrını çok zorlamamak gerektiği düşüncesindeyim. Gene aynı neoliberal mantıkla böyle hiçbir hukuki gerekçesi olmadan şehre sokulmaması ve zor şartlarda hatta onlara gönderilen seyyar tuvaletlere bile engel olunması gibi gayrikanuni durumların da yaratılması çok hayra alamet gerilim şeyleri değil bunlar. Ve sonradan hükümetin başta olmak üzere ciddi şekilde pişmanlığını doğuracak gelişmelere gebe olmasından korkuyorum şahsen. Yani gerçek bir kaygı belirtiyorum. Bu arada da çok tuhaf, biraz fazla romantik bulmazsan Anadolu Ajansı'ndan ilginç bir haberi de buraya eklemek istiyorum. Gölbaşı demişken Anadolu Ajansı'ndan ilginç bir fotoğraflı haber vardı. Sadece Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Mogan Gölü çevresinde yetişen bir bitki varmış. Gelin düğmesi, yanar döner ya da kırmızı peygamber çiçeği deniyormuş. Dünyayı Doğayı Koruma Birliği IUCN kriterlerine göre nesli tehlike altında imiş ve Bern Sözleşmesi'nde kesin korunan bitki türü listesinde yer almış. Bunun bir başka lafı da var, bir başka ifade, sevgi çiçeği ve bu yıl hiç açmamış. Çok ilginç aslında. Evet. Yani ilk defa 1848'de Pierre de Chihatchev tarafından Afyon Karahisar yakınındaki Mehmet Köy'de bulunmuş bu sevgi çiçeği. Fakat işte tarlalarda uygulanan yabani ot, öldürücü kimyasallar, imarlaşma ve yanlış zamanda toplanma gibi nedenlerle artık Afyonkarahisar'da görünmüyormuş. Ve Hacettepe Üniversitesi'nin bu, yani şimdi romantik taraf sembolik anlamını bir kenara bırakıp bayağı Hacettepe Üniversitesi'nin bilimsel çalışmalarına geçelim. Profesör Doktor Ayşe Boşgelmez Gölbaşı'nda tesadüfen 95'te başka bir proje sonucunda bulmuş ve çiçekle ilgili yaptığı araştırmada böylece işte Bern Sözleşmesi kapsamında koruma altına alınmış. Gölbaşı Belediyesi de uluslararası bir festival düzenleyip Sevgi Çiçeği adını vermiş. Şimdi Gölbaşı Belediyesi Sevgi Çiçeği'ni bu sene ilk defa yetişmediğinden bahsediliyor. Bunlar tehlikeli ve anlamlı gelişmeler aslında. Sevgi Çiçeği'ni yeşertseler çok iyi olacak ve Ankara'ya girmelerine izin verseler, protestolarını söylemelerine çok iyi olacak. Yoksa herkes için daha tehlikeli şeyler olabilir diye endişelendim. Bunu da söylemek istedim. Evet. Neyle devam edelim? Vallahi haber bol. Siz bilirsiniz ama biraz daha şeyde kalabiliriz. Ondan sonra Erdoğan'ın Trabzon'da ettiği sözler işte Hopa'ya eşkıya inmiş dedikten sonra Trabzonspor'un şampiyonluğu konusuyla ilgili konuşmuş falan yani. Hani Fener'i ben şampiyon yapmadım. Mesele buymuş gibi bunlardan konuşmuş orada. Bilemiyorum. Evet yani. Hiç kimse Trabzon'la arasına giremezmiş. Samuel Beckett, Eugen Ionesco'yu yardıma çağıralım. İlk aldı da ikisini. Tamam. Gelirler mi? Fazla absürt bulabilirler yani. Her zaman yanımızdalar aslında. Doğru. Yani hakikaten ağır bir durum var. Bu arada Hopa'da bu olaylardan sonra gece olanlarında ciddi bir önemi var. Saat 2 sularında sendika.org'dan aktardığım bir haber bu. Siyasi partiler, dernekler, sendikalar, kahvehaneler ve evlerin basıldığı haberi geçilmiş. Diğer il ve ilçelerden hatta köylerden iniş çıkışlar yasaklanmış, kapatılmış durumdaymış o saatlerde. Telefon hatlarının dahi kesildiği söyleniyor. 58 kişilik bir liste olduğu söyleniyor yine. Ve kaç kişinin gözaltında olduğu ile ilgili bilgiye ulaşılamadığı sendika.org'dan yine aktarabileceğimiz bilgiler arasında. Evet. Gözaltına alınan muhtarlar falan da var yani arada. Bu hakikaten yani hafife alınacak gibi bir gelişme değil ayrıca. Öte yandan Diyarbakır'dan da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir miting yaptı. Mitingin sönük geçtiği haberi var. BBC Türkçe'den ben görüyorum. Başka kaynaklarda da elbette var. Birçok gazeteci katılımın 2000 kişiyi geçmediği ve çoğunlukla çevre il ve ilçelerden geldiği konusunda hemfikirmiş. Diyarbakır poşusuyla platforma çıkmış Kılıçdaroğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin insan haklarını ayaklar altına aldığını söyleyerek konuşmasında faili meçhul cinayetlerin ve kayıpların araştırılması, özel yetkili mahkemelerin adaletsizliği konularına değinmiş, iş, aş ve yatırım vaat etmiş. Kumru Başar BBC Türkçe adına alanda görüştüğüm kişilerden aldığım yanıtlardan bazıları da ilginçti diyor Diyarbakır'ın tepkisini yansıtmak açısından. İşsiz bir genç ki Diyarbakır'da işsiz gençlerin oranı dünya rekoruna doğru da gidiyor olabilir. Uydurmayayım ama yani çok yüksek. Yani dünya rekoru için Gazze falan gibi yerler var tabii var, de. Evet. Ama yani Türkiye çapında bir kesin en yüksek yeri olduğu söylenebilir. Hele genç işsizlik. Orada da gene Hakkari vesaire gibi başka yerler var yani. Doğru. Ama o bölge genel bölge olarak bu durumda diyelim. İşsiz bir genç adam bir kere Kürt demedi. Sadece Erdoğan'la çatışıyor diye şikayet etmiş. Bir eczacı da söylediklerinde yeni bir şey yok ama buraya kadar gelmiş olması önemli. Deniz Baykal 9 yıl gelmemişti demiş. Ben kısmen o konuşmayı izleme fırsatı buldum. Pek içeriği olmayan bir konuşmaydı, onu söyleyeyim her şeyden önce. Zaten amaçta gözüken o ki işte oraya 9 yıldır gidilmemesinin telafi amaçlı. Yani 9 sene gitmedikten sonra da zaten ne kadar samimi karşılanır söylediğiniz şeyler, onu da bilemiyorum. Ama bir ilk adım olarak sanıyorum genel olarak olumlu karşılanmış. Evet, yani bazı kadınlar mesela Kılıçdaroğlu'nun aile sigortası vaadinden etkilendikleri izlenimini vermişler. Yine Kumru Başer'in izlenimlerine bakarsak Başer'in. Evet, bu bir de bu konularda BDP ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında bir ittifak yapılmasından bahsediliyor. O konuda bir haber var mı? Yok. Bende yok. Yani yapmış olsalardı. Yani bu konuda daha çok şey getirirlerdi diye düşünüyor insan. Daha çok sayıda izleyici. Yani evet, 2000 civarında izleyiciden fazlası olurdu sanki Diyarbakır'da bu meydanda. Ama ya da şurada belki de getiremiyorlardı. Öyle de olamaz mı? Halk Partisi'ne ittifakla ya da değil getiremiyor. Kendileri gitseler 2000'den fazla kişi olur diye düşünüyorum. O zaman ittifak yok diyebiliriz yani. Yani işte görmek isteyenler var ama en azından şimdilik öyle somut bir ittifak olmadığı düşüncesindeyim ben. Evet. Durum bu şekilde. Peki, ara verelim şimdi ve devam edeceğiz. Açık Gazete. But when I do, I don't follow through, 'cause my heart belongs to Daddy. If I invite a boy some night to dine on my fine fillet Hattie, I just adore his asking for more, but my heart belongs to Daddy. Yes, my heart belongs to Daddy. So I simply couldn't be bad. Yes, my heart belongs to Daddy. Dad, dad, dad, dad, dad, dad, dad, dad. So I want to warn you, laddie, though I know that you're perfectly swell, that my heart belongs to Daddy, 'cause my Daddy he treats it so. Ba da ba da ba da ba da ba da ba da di da. Ba da ba da ba da ba ba da ba da ba da ba da. Ba da di da. Ba di da. Ba da di da di da. While tearing off a game of golf, I may make a play for the caddy, but when I do, I don't follow through. Sugar-dooga-doo, sugar-dooga-doo, ooh, daddy. If I invite a boy some night to cook up a fine enchilada, though Spanish rice is all very nice, ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-da-da. Yes, my heart belongs to my daddy, so I simply couldn't be bad. Yes, my heart belongs to my daddy, da da da da da da da da da. So I want to warn you, laddie, though I know you're perfectly swell, that my heart belongs to my daddy, 'cause daddy, my daddy, my little old daddy, he treats it so. Ow! That little old man, he just treats it so good. Marilyn Monroe'dan My Heart Belongs to Daddy adlı şarkıyı dinledik. Çok efsanevi bir şöhrete sahip olan Marilyn Monroe hem oyuncu hem de şimdi şekilde dinlediğiniz gibi de önemli bir şarkıcıydı. 36 yaşında hayata veda etti. Bugün doğum günü onun, 1926'da bugün doğmuştu, 1 Haziran'da. Norma Jean Baker asıl adı, ya da Norma Jean Mortensen, ama herkes onu Marilyn Monroe diye biliyor. Çok büyük bir şöhrete sahipti. 36 yaşında da evinde ölü bulundu. Böyle bir durum. Pek çok hayranı vardı dünyada. Arthur Miller'la evlenmişti bir ara. Amerika'nın yetiştirdiği en büyük oyunculardan, oyun yazarlarından ve yazarlarından biri. Evet, günaydın dedik ona. Bu arada Hopa'da internetin falan da kesildiği haberleri geliyor bu dün gece düzenlenen operasyonda. Giderek artık böyle bir korku filmi. İşte hani korku filmi, çok tanıdık aslında bunlar, yani tanıdık, evet, olmayan şeyler değil. Evet, yani Hopa'da taş, gaz, ölüm. Şimdi başlığıyla vermiş, doğru aslında. Taş, gaz, ölüm de hani taştan gazdan öncesi de var. Bir de sıralamanın taş, gaz, ölüm olduğundan, evet, emin değilim. Gaz, taş, ölüm de olabilir o. Gaz, taş, ölüm, evet. Gaz, ölüm, taş. O da olabilir. Evet, çok ağır bir durum var. Peki geçelim onu ve yani kolay kolay geçilecek gibi olmamakla beraber. Bu arada tabii bugün Başbakan'ın Diyarbakır'a gitmesi durumu da var. Orada da bir tedirginlik söz konusu. Onu da söyleyelim dün yaşananlardan sonra. Evet, şimdi... Bu arada Genelkurmay Balyoz soruşturması çerçevesinde Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Bilgin Balanlı'nın tutuklanmasına da itiraz yapılacakmış yargı kanalıyla, ama aynı zamanda kendisinin de GATA'ya kaldırıldığı, Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ne, sağlığının bozuk olduğu haberi de var. Evet ya, bu ne diyeceğimi bilmiyorum bu konuda ama... Bilmiyoruz sağlık durumunu. Evet, yani sağlık hep Gata'ya tutuklandıktan sonra gidebiliyor gibi gözüküyor. Yok, tutuklanmadan da soruşturma öncesi de olabiliyor. Mesela Şahin Kaya da Gata'daymış. Hmm. 12 Eylül darbesine yönelik soruşturma kapsamında. Tutuklama kapsamını... ihtimali diyelim o zaman ona. Evet. Var mı böyle bir ihtimal onu da bilmiyorum ama Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hüseyin Görüşen'in telefonla ifade için davet ettiği dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı, beşi bir yerde deniyordu o zamanlar onlara, 5 kişilik bir cuntadan oluştuğu için 12 Eylül darbesinin ve mezaliminin imzasını atan insanlar, radikal Tahsin Şahinkaya da Gata'ya kaldırılmış. Radikale demeç veren özel kalem müdürü Engin Özkan, Tahsin Şahinkaya'nın Nejat Paşa'nın ölümünden çok etkilendiğini ve bunun da hastalığını tetiklediğini söylemiş. Hassas bir şey tabii. Davranış, tutum. Evet, Kenan Evren de ifade verecek galiba. Öyle anlaşılıyor. Junta'nın başı olarak telefonla vermesi söz konusu, bilemiyorum. Ama bunları da görmek enteresan olabilirdi. Sedat Celasun 1998'de ölmüştü. 2011'de de Nejat Tümer öldü. 98'de Celasun'un, 2005'te Nurettin Ersin'in cenazesinde siviller tam kadro hazırdı diyor Radikal Gazetesi bugün. Bu kez siviller omuz vermedi manşetiyle vermiş. Ve 12 Eylül için ifadeye çağrıldığı gün ölen Nejat Tümer'in dünkü cenazesinde hükümetin sadece çelengi vardı diyor. Kenan Evren'in de bir çelengi varmış. Ressam Kenan Evren'in. Ressam. Kenan Bey'in. Evet. Radikale konuşan, Radikal'le Radikal demeç veren Tümer'in oğlu da Çetin Tümer, savcılıktan aradılar. Babam onlara o zevki tattırmadı. Konuşmama prensipleri vardı. 12 Eylül'le ilgili hiçbir şey söylemezdi demiş. Yani babasının savunması normal diye bakıyorum tabii. Ailesi şeyi, ama o zevki tattırmadı derken aslında hukuki bir çağrı bu. Ve hesap vermesi için yapılan bir zevk alıp almama konusu olduğundan emin değilim. Yani mahkemelerin bunu yapmak zorunluluğu var. Şey çıktıktan sonra ortaya. Engel kalktıktan sonra 15. geçici maddenin, yani yaptıklarından sorumlu tutulamazlar. Evet, çok tabii uygun kelimeler değil. Hani bunun üzerinden çok fazla bir akrabalık ilişkisi olduğu için değişmeye gerek yok belki ama hani öyle 12 Eylül'de kimin ne zevk aldığı konusu biraz fazla açıkçası şey geldi bana. Talihsiz kelime seçimleri geldi. Neyse, orada bırakalım ama onu. Babasıyla ilgili, evet, olduğu için onu da anlayışla karşılamak gerekir herhalde diye düşünüyorum. Karıştırmamak da lazım aslında. Prensip kelimesi de tartışılabilir çünkü. Yani konuşmama prensibi ama hukuk, vicdan gibi şeylere uygun kalmak da etik prensipler arasında yer alır yani. Evet. 12 Eylül'le ilgili hiçbir şey söylememek bir prensip mi bilemiyorum. Darbe yapmamak gibi bir prensip daha iyi olur bence. Evet, yani hani yönetime keyfi olarak el koymamak bence bir prensiptir. Evet. Olarak değerlendirilebilir. Evet, 12 Eylül darbesi sırasında Deniz Kuvvetleri Komutanı olan Oramiral Mehmet Nejat Tümer'in cenazesi de dün İstanbul'da toprağa verilmiş. Serkan Ocak'ta "Eski itibar yok artık" başlığıyla haberinde hükümetten de siyasilerden de katılan kimse olmamış. Bu da bir prensip mi bilmiyorum ama prensipsizliğin de doruk noktalarına çıkıyor. Hava, değişen havayı bundan daha iyi anlatan hiçbir şey olamazdı herhalde. Yani tam kadro daha önce bulunan ilginç bir şey. Yani Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşener de törene katılmamış. Kara Kuvvetleri Komutanı, Deniz Kuvvetleri, Hava komutanı ve eski genelkurmay başkanları Yaşar Büyükanıt, İlker Başbuğ ve Hüseyin Kıvrıkoğlu'nun da aralarında bulunduğu eski komutanlar, emekli askerler ve muvazzaf subaylar katılmış. Ama Koşener katılmamış. Kenan Bey de çelenk göndermiş. Evet. Hayır, zaten yani kişisel tanışıklığı olan insanların katılması anlaşılır olabilir. Yani bu şeyden bağımsız bir şey. Ne yaptığından insanın kendi yaşamında kişisel tanışıklık onların genelde üzerinde ve kapsayıcı bir şey oluyor da hani devlet büyüklerinin cenazesine katılır gibi tam kadro orada bulunulması, tanıdık tanımadık zaten biraz ilginçti çünkü seçilen seçimle göreve gelen bir durum yok bu generaller için, çünkü öyle olmadı. Evet, öyle olmadı. Kendileri seçtiler daha doğrusu göreve gelmeyi diyelim. Öyle seçim. Seçimle gelenleri de devirip bir kısmını da cezalandırdılar zaten. Evet. Adalara sürdüler, hapiste yatırdılar. Zincir bozana bilmem şuraya buraya gönderdiler, adalara gönderdiler. Evet, tek adam tek oy prensibi yanlış anlaşıldı orada. İşte Terry Pratchett'in unutulmaz kahramanı Lord Veterinary'in dediği gibi ben. Tek adamsa ben adamım, oy da benim. Evet, biraz öyle oldu. Böyle. Nurettin Ersin'in mesela cenaze töreninden de güzel bir fotoğraf koymuş. Radikal, şimdi bakıyorum, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Kenan Evren, onun yanında Başbakan Tayyip Erdoğan. Onun yanında Genelkurmay Başkanı Özkök, onun yanında o tarihte Dışişleri Bakanı olan Abdullah Gül, onun iki yanında Devlet Bakanı, o tarihte Devlet Bakanı olan Ali Babacan, onun hemen yanında Savunma Bakanı Vecdi Gönül, onun hemen yanında o tarihte İçişleri Bakanı olan Abdülkadir Aksu. Ve hemen onun yanında da Ankara Belediye Başkanı. O da ilginç bir çelişki aslında. O zaman Gökçe. Niye katılındı? Evet. Sorusu geliyor insanın aklına. Yani şimdi alınan siyasi bir duruş ve biraz samimiyet eksikliği hissiyatı vermiyor değil. O iki fotoğrafın yan yana konması. Çifte standa bence güzel bir iş yapmış Radikal Gazetesi. Evet. Bu hatıra fotoğrafını. Ben de koridorumuza. Belki seçim döneminde vakit bulunamamış olabilir diyelim. Yarım günlüğüne asalım mı koridora şunu? Yok, gerek yok. Asmayalım gerek bence. Evet. Bu arada bununla bağlantılı olabilir. Ratko Mladic, Sırp general. Aslında eski Yugoslavyalı general demek gerekir. Belki daha Sırbistan olmadan önce. Evet. General idi. Genel de değil, pardon aslında. General değil mi? Ne? Ne olduğunu bilmiyorum. Paramiliter mi diyeceğiz artık ona? Sırpların eski komutanı. Komutan. Komutan deyince benim aklıma bir general direkt böyle kafamda şey olmuş, eşitlenmiş. Ondan dolayı öyle bir hata yaptım. Neyse. O subkomandante Marcos var. Alt komutan, ast komutan. İşte bakın, hakim ideoloji benim aklıma gelmiyor mesela ilk bakışta o. Kendisi yakalanmıştı Belgrad Sırbistan'da yakın bir zamanda bir köyde. Uzun süredir orada saklanıyormuş. 10 yıldan fazla bir süredir. Uluslararası eski Yugoslavya için savaş suçları mahkemesi tarafından aranıyordu, isteniyordu. Ve tartışmaları vardı son birkaç gündür, işte sağlığı el vermeyebilir. Sınır dışı, daha doğrusu bu mahkemeye gönderilmesine, yargılanmasına, o yüzden gönderilecek mi göndermeyecek mi tartışmaları vardı. Gönderilmesine karar verilmiş ve yollanmış. O itiraz kabul edilmemiş. Sağlığı. Kabul edilmemiş. Onun da mesela oğlu şey demiş. Babam bana bu şeylerde bir sorumluluğu olmadığını söyledi demiş. Srebrenica katliamında. Evet, hiç benim haberim yoktu demiş. Babasının haberi yoktu demiş. Evet. onun da prensipleri var mıydı bilmiyorum. Elbette. Belki de konuşmuyordu o da. Hiç olabilir. Şey konusunda, Srebrenica'da dahil. O meseleler konusunda hiçbir şey söylemiyordu prensip olarak belki. Tabii Ratko Mladic'in Necat Tümer gibi yargılanması son derece olumlu, ama öte yandan işte Srebrenica'yı resmen anahtarını teslim eder gibi oradan çekilen ve konuşmalar sonucunda Ratko Mladic'le anlaşıp da çekildiği bilinen özellikle Hollanda başta olmak üzere Birleşmiş Milletler güçlerinin de burada tekrar dile getirilmesi, hatırlanması gerekir diye düşünüyor insan. Evet. O zamanki Hollandalı devlet adamlarının da bir sorumluluğu olsa gerek. Evet, ama hiçbir zaman öyle bir şey olmadı. Olmayacak da. 7500 Boşnak erkek ve çocuk öldürüldü, katledildi burada. Ve o bir güvenli cepti, güvenlik cebiydi kendileri. İnsanların sığındığı bir yerdi, sığındığı zaten bir sorun yer. Da o. Evet. Evet, başka bir şey daha söyleyeceğim ben. Öte yandan da şeyden de bahsetmek gerekiyor. Bir istisnai şey yapılmış yalnız. Kızı Ana'nın mezarını ziyaret etmesine izin verilmiş dahi yola çıkmadan önce. Kızı Ana 23 yaşında, babasının bu konulardaki sorumluluğu olduğunu düşündüğünden ve galiba o tarihte de milislere hizmet etmek üzere orduya gönderilen nişanlısının da dönmemesi üzerine intihar etmiş. Onun da ben bunu hiç duymamıştım, Bosna meselelerini epey yakından takip etmeye çalışmama rağmen. Her trajedinin içinde açtığınız zaman böyle büyük trajediler de çıkabiliyor. Çıkıyor. Onu da ziyaret etmiş, ona da izin verilmiş. O da çok son derece insani bir durum. İyi de yapılmış tabii. Elbette. Böyle bir şeye izin verilmesinden dolayı. Fakat bir türlü bulunamaması da ayrı bir hikayeydi tabii. İşte bulunamamasını tırnak içinde kullanıyoruz orada. Daha önce işte gerek Milošević gerek Karadžić sanıyorum orada da benzer durumlar yaşandı. İşte böyle Avrupa Birliği üyeliği şeyi karşısında, havucu diyelim. Evet. Karşısında iş son noktaya geldiğinde birden bulunuyor bu insanlar. Evet. Bugün o da olumsuz bir şey değil tabii. Değil. Bugün de ayrıca anons etmeyi de unuttum. Mithat Sancar'la bağlantı kuramadık. Seyahatteydi. O yüzden de biz devam ettik. Meo Voto köşemiz bugün yayınlanamadı. Ama bağlantılı olarak şeyi de söyleyebiliriz. Bir haber daha ekleyebiliriz. Hoş bir diyalog var elimizde. Bütün konulara bağlayabiliriz. Mladiç'e de eski fotoğraflara da, 2005'te Nurettin Ersin'in hatıra fotoğrafına da ya da 2011 Nejat Tümer fotoğrafına da, eski olup bitenlerle ilgili hoş bir diyalog var. Yani çok trajik aslında. Saçılıyla eski Adalet Bakanı arasında geçen bir... Önce bir şeyi verelim. Bağlama, evet. Nedir? Karakterler. Onu verelim. Eski Adalet Bakanı, DSP'den şimdi milletvekili adayı Hikmet Sami Türk. Hikmet Sami Türk aday mı? Evet. Ne güzel. Hikmet Sami Türk karakterlerden bir tanesi. Diğeri de Veli Saçılık, eski mahkum. Şimdi Veli Saçılık, Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'ün, eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'ün Adalet Bakanı olduğu dönemde Burdur operasyonuna, Burdur cezaevine düzenlenen bir operasyonda buldozer darbesiyle bir kolunu kaybediyor. Evet. Kepçe darbesinde kolu koptu, anlaşılıyor. Bu hayata dönüş diye adlandırılan o operasyon serisinin en aşağılık isimlerinden biriyle anılan bir operasyon. Ama alacağız kelimeleri geri. Önce evet. Oradan başlayacağız ve alacağız kelimeleri geri. Daha sonra tufan mıydı? Çıktı zaten. Evet. Öyle hayatla şey. Mayatla pek alakası yokmuş yani. Saçılık Ankara'da şeyi görüyor. Hikmet Sami Türk'ü sokakta seçmenleriyle konuştuğu sırada görüyor. Yanına yaklaşıyor, diyor ki beni hatırladınız mı diyor. O da hatırlayamadığını söylüyor. Yok, hatırlamadım diyor. Milliyet gazetesinin manşet haberi bu. Bugün bu. Sayın Bakan, beni tanıdınız mı? Evet, ben de NTV MSNBC'den takip ediyorum bunu. Evet, Gökçer Tayincioğlu'nun özel haber diye benim için. Yani ben oradan gördüm. Anladım. Saçılık, kolumu koparttınız, nasıl hatırlamazsınız diyor. Öyle bir şey yok diyor Hikmet Sami Türk. Diyor ki siz bakarken Burdur cezaevine düzenlenen operasyonda buldozer kolumu kopardı. Hatırlayın. Sonra çöplükte köpekler yerken bulundu diyor. Bu da böyle hakikaten. Köpeğin ağzında bulunmuştu adamın kolu. Hikmet Sami Türk olayın benimle ilgisi yok diyor. Operasyon talimatını Adalet Bakanlığı vermez. Şimdi burada bir isterseniz şey koyalım. Kim verir operasyon talimatını? Yani cezaevleri neye bağlı? İçişleri Bakanlığı'na belki. Yo, Adalet Bakanlığı'na bağlı. Doğru. Ama ayrıca da yani çok iyi bir savunma yapmış hakikaten ya. Alt tarafı bir kol ya, ne olacak? Bunun üzerine saçılık size tehlikeli görünüyor muyum diyor. O da diyor ki hayır, niye olsun? O da diyor ki bize saçılık, bize tehlikeli diye neler yaptılar? Siz hatırlamadınız ama biz televizyonda sizi her gördüğümüzde anıyoruz diyor. İşte kucağındaki çocuğunu gösteriyor. İşte kucağımı alamıyorum diyor. İşte kolunu kaybettiği için. Gazete dağıtırken yakalanıp yardım ve yataklık suçlamasıyla tutuklanmış. Evet. Beraat gazete, etmiş. Emek gazetesi. Evet. Dağıtırken yardım ve yataklık suçlamasıyla tutuklanıyor. Örgüte değil mi? Örgüt dokümanı. İşte her zaman bir örgüt vardır. Gerekirse her doküman örgüt dokümanı olur. Bir yerlerden de bir örgüt mutlaka çıkartılır. Onların saçılık beraat etmiş sonuçta. Evlenmiş. 6 aylık bebeği var. Fakat tabii köpeğin ağzında bulunan kol dikilemedi. Peki Burdur... Beraat etti bu arada. Adli sicil kaydı yok bu adamın. Evet. Biliyorsunuz değil mi? Yani tutuklu yattı. İşkenceler tahminen görmüştür. O sırada kolunu kaybediyor. Tutuklu yargılanırken. Ve beraat ediyor. Ve ben olsam Adalet Bakanı o dönemde hatırlarım. Yani böyle evet. Bir adaletsizliği en azından insanın hatırlaması gerekir. Tazminat verilmiş mi peki? Verilmiş. Verilmiş ama onda da ilginç bir şey var. Diyor ki Hikmet Sami Türk, operasyon bizimle ilgisi yok. Jandarma yapmıştı. Umarım sorumlular cezalandırılmıştır diyor bir pişkinlikle. Saçıklı hatırlatıyor. Kimse ceza almadı. Ben AİM'e gittim diyor. İnşallah kazanırsınız diyor Hikmet Sami Türk. Siz de bu tabloyu hiç unutmazsınız umarım demiş Saçılık. Ya 6 aylık bebeğini de gösterip bakın çocuğumu kucağıma alamıyorum. Evet, Exeunt ondan sonra. Ama şeye gelelim biz sizin kritik sorunuza. Tazminat aldı mı? Aldı. Şöyle kopan kolu nedeniyle açtığı tazminat davasında Antalya 1. İdare Mahkemesi operasyondan devleti sorumlu tutarak Saçılık'a 150 bin TL ödenmesine karar vermiş. İşte eski para birimi herhalde. Veya dönüştürülmüş oluyor değil mi? Neyse mahkeme kararı uyarınca da bu ödeme yapılmış. Buraya kadar her şey işte ikinci dereceden normal. Birinci derecede anormali telafi etmeye yönelik. Yani kepçeyle hapishanede iş aletiyle kolu koparılıp parçası çöplükte bulunmuş köpeklerin ağzında bir olay bu. Bunu bir şey olarak kenara koyalım. Daha sonra bunun için tazminat ödenmesi meselesine gelelim. Ama daha sonra bu karar Burdur Bölge İdare Mahkemesi'nce bozulmuş. Bozulmuş. Hmm. Ve Danıştay'a şu anda intikal etmiş olay. Danıştay'ın vereceği karar doğrultusunda Saçılık aleyhine bir karar çıkarsa bu parayı geri ödemesi gerekecekmiş. Ya. Ha, geri de ödemesi. Ya. Bence öbür kolunu da kessinler. Nasıl buluş? Diyet hikayesi. Ömer Seyfettin. Milliyet, protofaşizm, Türk protofaşizminin büyük yazarı Ömer Seyfettin'den esinlendim. Böyle bir ara yol mu buldunuz siz de? Bunu orada bırakıp isterseniz devam edelim. Bence gerek yok. Eğer hani bu sürekli oynayan absürt tiyatrosuna yeni bir perde ekleme niyeti varsa hiç gerek yok. Bu kadarı yeterlidir diyorum. Evet, aşmayalım. Haddimizi diyorsun değil mi? Hangi partiden aday? DSP. Demokratik Sol Parti. Evet. Ben normal değil konuşmak ama sanmıyorum oy vereceğimi. Ah. Açık Gazete. If you listen, you can hear it call. Wailery. forever to be lost in the stormy sea. Willary, I can hear the river call. No return, no return. Lover, call, come to me. No return, no return. I lost my love on the river, and forever my heart will yearn. Gone, gone forever down the river of no return. Evet, Norma Jean, Marilyn Monroe'nun söylediği bir filmin ana müziğinin şarkısıydı. River of No Return, geriye dönüşü olmayan nehir diye oynamıştı. Eski tarihli bir film, onun müziğiydi. Marilyn Monroe'nun doğum günü bugün 85 yaşında olacaktı. Eğer 36 yaşında 1962'de intiharla karışık bir şekilde hayata veda etmemiş olsaydı. Evet, devam ediyoruz. Açık Radyo 94.9 burası ve açıkradyo.com'dan da yayına devam ediyoruz. Saat 9.37. Bu call center meselesi, çağrı merkezi meselesi de var birazcık. Evet, çağrı merkezi meselesi aslında yeni bir şey değil ama yeni bir olayla tekrar gündeme geldi. Önce çağrı merkezi meselesinin ne olduğuna biraz belki değinmek gerekir. Hani dinleyicilerimiz de dinliyorsa, arada sizi, sırada sizi çeşitli yerlerden arıyorlarsa veya siz bir yerleri arayıp da telefonla yardım alıyorsanız, oradaki insanların birçoğu taşeron olarak işte büyük şirketlere hizmet veren call center çalışanları, çoğu zaman bunların şirketle alakası yok. Bazen şirket bünyesinde, o ayrı bir mesele. Burger King şirketiyle ilgili olarak bu sefer tezahür etti bu olay. Geçen cuma günü Ezgi Başaran Radikal'de bir yazı yazdı. Bu hamburgeri hazmedebilecek misiniz diye bir işte bu fast food zinciri, bunun call center biriminde çalışan Gülbahar Bad adlı işçinin nasıl bir hayat yaşadığına ilişkin bir yazıydı bu. Bir kere işte yarım saatlik yemek molaları, işte günde 10'ar dakikadan 2 mola, bunun dışında saatlerce çalışma, işe geç kalındığında hatta tek ayak üzerinde bekletme gibi gayri insani cezalar olduğu falan söyleniyor. Hangi köşesinde? Dükkanın kapının arkasında belli köşe mi var? Tek ayak üstünde durulacak köşe. Göremediğiniz yerde. Hani Çin'le falan çıkıyor ya böyle. Çin'de insanlar kölelik, işte yeni kölelik Çin'de baş gösterdi falan gibi. Göremediğimiz yerlerde çok yakınımızda var bunlar. Hindistan'da falan da. Evet, evet. Yani yıllardır bunların haberlerini okuyor, görüyor ve bir kısmını da paylaşıyorduk dinleyicilerle. Şimdi geldi. Hoş geldin Türkiye. Manzaraları. Yani Türkiye'deki zaten call center haberleri de yeni değil aslında. Onu evet, söyleyeyim. İşte sendikalı olma girişimi sonucunda işten çıkartılma. Çünkü bu gibi durumlarda herhangi bir organizasyon, herhangi bir direniş, bir hak talebi pek hoş karşılanmıyor. O iş için çalışacak çok insan var, yeah diyerek işten çıkartılabiliyor bu kişiler. Ne haddine haklarını talep etmek vesaire. En son Ezgi Başaran bir bu şirketten, Burger King'den bir tepki gelmiş. Onu da yayınlamış. Şöyle açıklama: sadece işte Bu bütün call center'larda böyle bir kere. Aynı zamanda... O zaman mesele yok, tamam. Bu arada şey var. Yemekte de sadece bu call center'ın bağlı olduğu birimin yemekliğini yiyebiliyorlar. Yani her gün Burger King yiyorsunuz. Fast food. Ne var bunda? Sevmez misin? Yiyin siz her gün. Siz yiyor musunuz? Hayır, her gün değil. Her gün değil, değil mi? Ne zaman? Sanıyorum hiç. Hiç, evet. Değil mi? Yani doğruyu söyleyelim şimdi. Çünkü o imalar bazen anlaşılmıyor. Evet, doğru yanlış söylediğimiz falan zannediliyor. Ondan sonra evet, tepki alıyoruz. Evet. Mimiklerimiz gözükmediği için tabii haklı olarak böyle bir şey yaratabiliyor. O yüzden... Hayır, ben et yemiyorum zaten. Açalım, tamam. Günlük mola süresiyle ilgili işte düzeltmeler var. Bunları normal, yani bu açıklamanın, şirketten yapılan açıklamanın özeti ne var ki bunlarda? Bunlar normal. Bunun üzerine Twitter üzerinden işte bu Burger King, Burger King'e boykot hashtag'iyle bir şey başladı. Boykot girişimi başladı ama tabii bu şeyde uyarı yapalım, olumlu olmakla beraber Burger King'e özel bir durum değil. Bütün call center çalışanlarının hemen hemen benzer koşullarda çalıştığında söylemek evet, lazım. Arkadaşımız Can Tombil'in de derlediği bir haber bütününde, zincirinde şey var. Yani mesela 5 işçinin çalışanın Tezkoop iş sendikasına başvurdukları ama duyulması üzerine bir sendikalı işçinin işten çıkarıldığı performans düşüklüğü gerekçesiyle diğer işçiler itiraz edince onların da çıkarıldığı iddiası var. İşte bu tek ayak üzerinde beklemek, hamburger yemek zorunda bırakılmaları, hatta kadınların pedlerini değiştirmelerine dahi izin verilmediği, tuvalet ihtiyacını giderirken bile baskı yapıldığı gibi iddialar var. Bunlara karşı ama Burger King de cevap vermiş. Burger Türk. Bu iddialar çok ağır ve kabul edilemez demiş. İşe geç kalanlara sadece sözlü uyarı yapıldı. Öyle köşede tek ayak yok. Ve haftalık 50 liralık yemek kuponları var. Bina içindeki restorandan istedikleri 300 çeşit yemekten seçebiliyorlar diyor. Yemek molaları da 30 dakika. Ama 3 kez hava alma ihtiyacı. Hızlı yemek. Evet. Prensibine uygun 30 dakika zaten. Evet. Böyle tıkarak yerseniz 30 dakika fazla fazla yeter. Hatta üstüne 3 dakika falan konuşma vakti de kalır, değil mi? O konuşmaya girmeye, o kadar da yapmayalım şimdi. Şimdi konuşarak vakit kaybetmeyelim. Tamam. Mahir Bey. Peki. Yılda %16,3 büyüyormuş sektör. 1300 çağrı merkezi varmış şu ana kadar, şu anda 1300 civarında. Memleketimizde mi? Evet. 40 bin kişi istihdam ediliyormuş. 2015'e de 85 bin hedef. Ve 1 milyar çağrıya cevap veriliyormuş. Bu da iyi. Yani şey de iyi tabii. Bu çağrı merkezlerini arayıp herhangi bir siparişte bulunmayıp da sadece sizi destekliyoruz mesajı verilmeye başlanmış. Bu da hani böyle bir duyarlılık oluşması bakımından olumludur. Evet. Belki geçelim bunu da. Yani bayağı düşündürücü, ilginç bir durum. Biraz çevre haberlerinden bahsedelim. İlk ben şeyden azıcık söz etmiştim ama başlangıçta 1 milyon 110 bin kişinin Çin'de, çok büyük bir rakam yani, bu insanın hatta aklını durduracak kadar büyük bir rakam, içme suyu sıkıntısıyla karşı karşıya. Bu içme suyu demek sadece susuzluğunu gideremiyor demek değil tabii. Temiz suyla, yani balık ve pirinç bölgesi olarak görülen bir bölgede, Hunan bölgesinde aylardır süren bir kuraklık var, küresel ısınma. Ve şeyi de şuymuş, son ne zaman görülmüş buna benzer bir kuraklık biliyor musun? 1873'te. 1873'te görülmüş. Bunun bu kadar yüksek bir... Bayağı iyi kayda almışlar o zaman. Bence birisi öyle bir şey söylemişti olabilir hani. Ya bu 1873'te de denir hani tarihte çok büyük kuraklık diye. Belki de ona ama benziyordur. Ama şimdi şeyleri, merkezi sistem müthiş çalıştığı için tabii imparatorluk. Doğru da olabilir diyorsunuz. Doğru da olabilir. Bak Anubisleri tutmuşlar. Hayır yani bence burada şey... önemli olan zaten ne zaman görüldüğü değil. Hani yaşayan kimsenin hatırlamadığı bir şey evet, bu. Evet. Önemli olan o. Ki hani yani Çin'de böyle işte 150 yaşında falan insanların yaşadığı da evet, filmlere konu oluyor bazen. Ne kadar doğru bilemiyorum tabii ama. Yani son 138 yılın en düşük yaş oranı görülüyor, deniyor. Fakat yaşayanların hatırlayacağı bir yaz olacağını da ben sana şimdiden söyleyebilirim. Bütün ben size zaten onu örnekleriyle söyleyebilirim. Avrupa Birliği'nden örnek vereyim. Avrupa'nın kendisinden örnek vereyim. Çin'e kadar gitmeye gerek yok. Yanı başımız olduğu için oradan örnek vereyim. Çok büyük bir kuraklık yaşanıyor şu anda evet, Avrupa'da. Pek bunun da haberleri çıkmasa da en azından Türkiye'ye fazla yansımasa da diyeyim. Çok ciddi bir kuraklık yaşanıyor. Türkiye'yi de etkileyecektir bu kuraklık, onu da söyleyelim. Hayır, bize bir şey olmaz. Değil mi? Biz farklı, izole bir vakumda paket halinde yaşadığımız için. Biz Türk'üz. Doğru. Neyse biz Avrupa'daki kuraklıktan bahsediyoruz zaten şimdi. Bir kısım termik santralin Avrupa'da, pardon hidroelektrik santralin kapanma noktasına gelmesi nehirlerde. HES. Evet. Ne diyorsun? Tabii. Hmm. Nehirlerde su kalmadığı için. Fransa'da daha bu sabah dinlediğim Deutsche Welle'de gelirken deniz kenarında bulunan 13 nükleer santral hariç diğerlerinin nükleer santrallerin kapatılmak zorunda kalabileceği, çünkü ya yer kenarında bulundukları nehirlerde onları soğutma için kullanılan suyun tehlikeli seviyelere düşecek kadar azalmış olması veya nehrin su sıcaklığının 20 derecenin üzerine çıkmış olması. 24 derecede artık soğutmaya yetmiyor tabii o su. Bu Enerji Bakanı'nın bu haberlerden haberi var mı Türkiye'deki? Çünkü o yeni kuşakları yapmaya kararlı görünüyor. Yeni kuşak diyor. Neyse yeni kuşak dediği de üçüncü kuşak. Haberi mevcut var. Kuşak. Bekarlık daha tehlikeli diyor. Evet. Şimdi Çin'e bir salise için dönersek. Dönelim. Çin'den de önemli haberler vardı. Şanghay'da yaz aylarında olağan dışı sıcakların beklendiği kaydedildi diye bitiyor haber. Son cümle bu. Yani bu son 138 yılın en düşük yağışının görüldüğü şeyden bahsediyorduk. Şimdi bu yaz olağan dışı olacakmış sıcaklık. Artık bunu benim tahayyül gücümü aştığı için bırakıyorum. Tamam, ben Çin'den başka şeylerle devam edeyim. Programın başında özetle söylemiştim gerçi ama Çin'de şu anda Çin Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre ölümlerin %25'i kanserden. Yani bu da Çin'deki en fazla ölüm sebebinin, en yüksek ölüm sebebinin kanser olduğunu gösteriyor. Bunların da çok büyük bir oranı akciğer kanseri. Kanser aşısı haberi çıkmıyor muymuş onların gazetelerinde? Yok, obezite hapındalar onlar daha. İşte veya unutma haplarını alıyorlarmış hep beraber. PKD mi? Neydi o? İşte aldınız herhalde düzenli olarak hapı. Bakın unuttunuz bile. Ve de bunun çok büyük bir oranında akciğer kanseri tabii kömürle bağlantısında kurmuş hemen haberi veren. Tuhaf. Evet. Dünya Politikası Enstitüsü. Çünkü Çin şu anda dünyanın en büyük kömür tüketicisi durumunda. Evet. En alternatif yani yenilenebilir enerjiye de en çok yatırım yapan ülke olmasına rağmen bir yandan da kömür santrallerini, kömür yakıtlı santralleri de açıyor durmadan. Bu arada tabii Türkiye'ye de bağlayalım hani Çin neresi ki falan diyenler için olabilir öyle bir şey. 50 civarında termik santralde Türkiye'de yine bu hükümetin açılması planları için arasında. Planları arasında var. Bir kısmında hatta inşaatı bile sürüyor. Evet, köylüler de kendi ineklerini satarak dava açıyorlar bunlara karşı. O durumda. Öyle bir bunları yani... protesto etmek isteyen tüm bu işte durum protesto etmek isteyenler de işte tüm Anadolu'yu yürüyerek geçiyorlar. Ankara'ya kadar gelip içeri alınmıyorlar. Çünkü neden? İşte sessiz kalma hakkına sahipsiniz. Başka da hakkınız yok. Türkiye demişken Türkiye'de kalmadan bir Çin işi Japon işi diyeyim. Japonya'dan da çok ilginç bir haber vardı. Japan Times'dan. Fukushima nükleer santralinden sızma olmuş. Bunu duymuş muydun? Fukushima'dan mı? Hmm. Aa, büyük haber bu ya. Ama şimdi farklı. Sızma petrol. Mahvolmuş. Yani ciddi söylüyorum. Denize... Ne, bir bütün... el kimya durumu söz konusu. Hayır. Orayı işte orada demek ki bir de aynı zamanda benzin kullanıyorlarmış. Tankerler... Zaten bu evet soğutma için dizel motorlar dizel kullanılıyor. Motor, tahminen işte onunla alakalı bir deposu da vardır yüksek oranda. Bütün depolar denize sürüklenmiş. Tsunami dolayısıyla 5. ve 6. reaktörlerde... Biz neden bahsediyoruz ki orada böyle normalin milyon katı falan denize radyasyondan bahsediliyor. Yani hani normalin değil pardon yasal limitin normal diye bir şey yok zaten. Ama yani bu da apayrı bir şey. 200 ila 300 metre uzunluğunda bir gözle görülür bir şey vermiş denizde petrol. Bunu hiç söylememişlerdi ve ne zamandan beri sızıyormuş? Depremin olduğu 11 Mart'tan beri. Buna pek sızma denmez. Evet çok. Fakat Akio Koyama, Kyoto Üniversitesi'nin araştırma reaktörleri enstitüsünden ve uzman radyoaktif atık uzmanı olan Akio Koyama şey demiş, ağır petrol kontamine olmaz, radyoaktif maddeyle karışmaz, onlar ayrı ayrı giderler demiş atlatmak için. The Japan Times haberi bu. Ondan sonra da ayrıntılı olarak anlatmışlar işte radyoaktif malzeme İyonik sezyumla genellikle suyun içinde erir de şudur filan gibi saçma zaman şeyler var. Fıkra gibi. Bu arada TÜPRAŞ'a ait akaryakıt dolu trenin 6 vagonunun devrilmesine ne diyorsun Türkiye'de? Bir şey diyemiyorum. Ne diyebilirim ki? Devlet Demir Yolları Genel Müdür Yardımcısı Veysi Kurt açıklama yapmış. Ve vagonları kaldırma çalışmaları devam ediyor demiş. En merak ettiğin şey buydu değil mi senin? Bu haberi duyar duymaz. Ah vagonları ne zaman kaldıracaklar diye. Pek aklıma gelmedi açıkçası. Gelmeli miydi? Tabii çünkü ilk açıkladığı o olmuştu genel müdür yardımcısının. Ve iyi haber. Çevrede yaptığımız incelemede Kızılırmak nehrine sızıntı tespit etmedik demiş. Sadece ekili sebze bahçelerine zarar vermiş. 6 vagon akaryakıt tam bahsediyoruz. Gereği yapılacaktır demiş. Vagonlar kaldırılır, işlemeye devam eder canım ne olacak? Evet, 2000 metrekarelik bir alanda zarar gören sebze bahçelerinin tespitleri yapıldı, gereği yapılacaktır demiş. Motorin Kırıkkale rafinerisine motorin taşıyormuş. Doktorlar sitesi yakınında olmuş haber. Olay. Başka var mı? Başka? Konuşmamız istenen bir şey. Buluruz. Bir de isterseniz şeyden bahsedelim. Dünya Sağlık Örgütü'nün bir... şeyi araştırması oldu. Dünya Sağlık Örgütü tarafından desteklenen, sponsor edilen bir araştırma diyelim. Cep telefonları beyin kanserine yol açabilirmiş. Hmm. Biliyor muydunuz bunu? Duymuştum evet. Evet. Ama şey değil yani çok yeterince net değilmiş yani insanlarda kansere yol açtı falan ama yol açabilirmiş. Niye net değilmiş? Çünkü araştırma azmış değil mi? Ya nasıl bir sektör olduğunu söylememe gerek var mı? Hani ben hayır diyorum. Gerekçe olarak onu söylüyorlar herhalde. Evet. Şu var yalnız zaten bu konuda en akla gelebilecek en makul süreli araştırma 10 yıl falan sürmesi gerekiyor. Zaten cep telefonları ancak o kadar oldu. Yok yok oldu. Yürürlükte oldu. E 15 yıl diyelim. Yani bence zaten Dünya Sağlık Örgütü olabilir falan diyorsa. Evet, bitmiştir iş yani. Bunu farklı şekilde algılamak gerekebilir. Cep telefonu kullanırken dikkatli olunuz diyelim buradan da. Veya kullanmayınız eğer öyle bir imkanınız varsa, o daha iyi. Başka bir haber daha vereyim madem böyle. Cep telefonları yalnız kategorik olarak nereye konmuş biliyor musun? DDT, egzoz ve kahve ile aynı kategorideymiş sağlığa zarar açısından. Kahve de mi içmeyeceğiz yani? Öyle diyor. İçmememiz gerekebilir gerçi. Bir başka şey haber, çevre ve insan odaklı haberlerimizden bir başkası. İngiltere'de Blackpool kentinde depremler oluyor. Ne? Evet. Orada deprem olmaz ki, orası fay. Yeah, artık oluyor. 1,5 ve 2,3 büyüklüğünde iki tane deprem ve depreminde orada yürütülmekte olan bu fracking denilen gaz çıkarma operasyonuyla kayaları böyle derindeki kayaları delerek yatay, evet, o konuda olağanüstü bir film var, dinleyicilere tavsiye ederim, Gasland. Evet işte o pratikle ilgili olabileceğiyle ilişkin şey varmış. Şimdi yeni bulgular ortaya çıkmış. Nerede bu? Blackpool'da mı oluyor? Blackpool kentinde. The Guardian gazetesinden bu haber. Onu da söyleyeyim. Bir kehanette bulunayım. Blackpool'daki musluklardan akan su yakında tutuşturulabilecektir. Benden söylemesi. Günün birinde böyle bir haber duyarsa dinleyiciler, Ömer söylemişti diye düşünebilirler. Blackpool civarındaki musluklardan, mutfaklarda, banyolarda çakmağı çakıp tutuşturabileceğiniz günler yakındır suyu. Neden böyle bir şey yapmak istesinler diye. Yani hani siz böyle bir... Yanar su. Ateş suyu, kızıl dediler eskiden. Aristotelyen bir şeye gidip elementleri birleştirme, oradan birlik çıkartma emeğimiz var. Hayır öyle... Su, bu fracking sistemiyle... Ateş suyu dedikleri o değil yalnız. Fracking denen şeyle karışıyor suya. O gaz, metan gazı. Ve yani suyu pek içmemekte de fayda var aynı zamanda. Sadece yakmak için değil. Benim önerim, Blackpool'da artık musluk suyunu pek kullanmasalar iyi olacak. Blackpool'dular. Rabbi uyarım var. Filmde gördüm de. Çakır çakır çakıyorlar. Hoş diye yanıyor musluklar. Evet. Sular. İşte işin olumlu tarafını söyleyelim mi? Oraya dönelim mi? Tüm bu gibi absürt tiyatrosunun tüm bu perdelerine karşı sadece ses yükseltme değil, artık somut olarak bir şeyler yapma seviyesine, evet, insanlar geldiler. Önce Orta Doğu'da, Kuzey Afrika'da bu Arap Bağrı denilen şeyle böyle bir pratik oluşmaya başladı. Sonra İspanya'da, Avrupa'da şimdi devam ediyor ve bu yayılmaya devam edecek gibi de gözüküyor. Evet, hatta şeyi de unutmamalı. Dün yıl dönümünü kutladık. Andık, pardon, ne kutlaması bu korkunç şeyin. Gazze filosuna yapılan baskının yıl dönümüydü. Bir anıt da dikilmiş oraya Hamas tarafından. Ve aynı zamanda da sınırda Filistinliler de tamamen şeysiz olarak, şiddet kullanma yöntemlerinin dışında kullanarak çok büyük ölçüde isyana başladılar. Yani bütün Orta Doğu'da, bütün Avrupa'da, Türkiye'de de muhakkak ki olacaktır. Zaten bunun başka bir yolu da yok. Alttan, ancak alttan. Yani çünkü şey düzeyinde politikacıların halini gösteren en iyi örneği bugün gördük işte DSP'den. Hopa'daki olaylarla ilgili eşkıya denmesi de bence bunun en güncel örneğiydi. Diğeri Hikmet Sami Türk'ün politikacılıktan ne anladığını da anladık. Evet. Buna adaylar ve Durum bu. Durum bu. Ama karşısına da işte isterseniz bir İspanya'daki bu 15 Mayıs manifestosundan birkaç madde okuyarak sonlandıralım mı? Karşısında da şu var. İktidar hırsı ve iktidarın çok dar bir kesimde birikmesi eşitsizlik, gerilim ve adaletsizliğe yol açar ki biz bunu reddediyoruz. Köhnemiş ve suni ekonomik model sosyal mekanizmayı bir avuç insanı zengin edecek, diğerlerini ise yoksulluğa itecek bir şekilde çalıştırıyor ve bu şekilde kendi kendini yok ediyor. Çöküşe kadar. Mevcut sistemin iradesi ve amacı paranın toplumun yararı ve refahını görmezden gelerek birikmesine yönelik. Bu sırada kaynaklar harcanıyor, gezegen yok ediliyor. İşsizlik ve mutsuz tüketiciler yaratılıyor. Vatandaşlar bu sistem içinde bizim ihtiyaçlarımızı umursamayan bir azınlığı zenginleştirmek amacıyla tasarlanmış bir makinenin çarkları. İsimsiziz ama biz olmadan bunları hiçbiri olmaz. Çünkü dünyayı aslında biz hareket ettiriyoruz. Eğer bir toplum olarak geleceğimizi çoğunluğa hiçbir fayda sağlamayan soyut bir ekonomik sisteme emanet etmemeyi öğrenirsek yaşadığımız bu eziyetten kurtulabiliriz. Etik bir devrime ihtiyacımız var. Parayı insanların üzerinde tutmak yerine tekrar hizmetimize sokmalıyız. Bizler insanız, ürün değiliz. Ben ne aldığım, neden aldığım, nereden aldığımın ürünü değilim. Tüm bu sebeplerden dolayı öfkeliyim, değiştirebileceğimi düşünüyorum, yardımcı olabileceğimi düşünüyorum. Biliyorum beraber yapabiliriz, yardımcı olabileceğimi düşünüyorum. Beraber yapabileceğimizi biliyorum. Evet, yardımcı olabilir. Yani dayanışmaya da bu vurgu olağanüstü etik. Zaten krizin tamamı etik. Evet. Apaçık. Bugün sadece bugün okuduğumuz haberlerin... Şimdi artık umut verici olan muhalefet üzerinden yürüyen bir karşıtlık yok gibi artık kendi pratiğini yaratan işte bu Machado'nun kendi yolunu. Yolcu yol yoktur. Evet. Yürüye yürüye olur yol. Sözüne geliyoruz. Geliyoruz. Belki o zaman ben de şeyden Anadolu'yu vermeyeceğiz manifestosundan da iki kelime okuyayım. Artık bir seçim yapmak zorundayız. Ya sınır tanımayan tüketim alışkanlıklarımızı sürdürerek doğayla birlikte kendimizi de yok edeceğiz ya da onunla uyumlu bir yaşamı seçeceğiz diyorlar. Ve içinde var olduğumuz doğayı ve onun hassas dengesini tehdit eden, yukarıda sıraladığımız ilkeleri ve talepleri karşılamayan, ulusal veya uluslararası yasa, sözleşme, antlaşma ve bunların uygulamalarının tümünü reddediyoruz. Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan doğamızın kadim dengesini sağlıklı ve mutlu bir yaşamın birinci şartı olarak görüyoruz. Var olan idari sistemin taleplerimizi karşılayacağına dair inancımız kalmadığından halk olarak bu gidişe dur diyor, parçası olduğumuz doğa anamızın haklarıyla birlikte kendi yaşam hakkımızı savunmak için ayağa kalkıyoruz. Anadolu'yu vermeyeceğiz diyorlar. Durum bu merkezde. Bitirebiliriz herhalde. The Temptations'dan I Wish It Would Rain adlı parçayı. Biraz yağmur yağsa ne iyi olurdu diye güzel bir parça. David Ruffin burada solist durumunda grubun. David Ruffin'in de ölüm yıl dönümü tam 20 yıl olmuş bugün. 1 Haziran 1991'de şüpheli bir ölümle aramızdan ayrılmıştı. Genç yaşında önemli bir şarkıcı. Onu anmak için şimdi I Wish It Would Rain çalıyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Sunshine, blue skies, please go away. A girl has found another and gone away. With her went my future. My life is filled with gloom. So day after day, I stay locked up in my room. I know to you, it might sound strange, but I wish it would rain. Supposed to cry. Listen, I gotta cry, 'cause crying eases the pain. Oh yeah, people, this hurt I feel inside. rain. I just wish it would rain. Oh, let it rain. Rain, rain, rain. Let it rain. Oh, yeah. Let it rain. Tears stained face pressed against the window pane. My eyes search the skies, desperately for rain. Cause raindrops behind my teardrop, and no one will ever know that I'm crying, crying when I go outside to the world outside my tears. I refuse to explain. Oh, I wish it would rain. Açık Gazete.